أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مك كني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف ده نأت آيام آيات سخشروه تر اتنی ویم آیات پوری رابطه ده ما قبل سر پدی کدی چه ده ده ذوالقرنین ده ده ده قصه اغد وهم پڑاو دی ده ده قصه چو دری برخی در لو ده ده یو برخی مجوال چه ترهو غمغرب شمس پوری ولاری مانا در آغا زای ولاری چه مزک نور خلاص است و دریاب شروع است. دریاب چو برانو چه ده سیر سترگو جد کوا دریاب آبادی په نظر نراتله انا دا اوبه دی توری معلومه دل چال مر بسلی چور په دغه سی وګونه نووزی چې دا چې سړی چوي د لوشي یو چې نه د لوشي یو دام دی دارک. هغه بیان چې خلاص وسته د بل سفر شروع کیږي. دا سفر بیا د مشرق خو خاطه دی د ذوالقرنین چې مر خاطه پر خو روان شو. دی خواته هم فتوحات کوله چې دا لکه هم فتح کی دا خپل هغه دینی او هغه اسلامي حکومت هغه ورورسی خلک په خبره پوکي. نو دا فرمای الله عز وجل ثم بیا معنا ورسته تر هغه سفر اتبع د تابعداري وکړه تګ وکي پسیسو سببن په بل لار چې بیا نو بل لار واخس دی غیر لار څخه را وګرځي بل لار سبب خو موږ الاصلي و هر هغه ذریعه ته وایي چې سړی مقصد ته رسي. نو لار خو دغه سی او ذریعه ده چې تا مقصد ته رسي نو پر لار یې د سبب اطلاق کړی دی. نو ثم بیا اتبع دی پسیسو معنا روان سو سببا پر بل لار باندې بل لار واخست. دا لار بیا روانو فتوحات کول یو ملک په بل ملک دا لکه فتح کول حتی تر هغه وخت ولاری اذا هغه وخت بلغه چې دی ورسېدی مطلع و زایت درخه تو الشمس د المر شبارونو سړي چې ول دا غزانو بالا المر راخي جبا د دریا په سند ترالي اباجي خلاص اسول دی خواته بیا مطلع الشمس. مطلع و زائت درخت و الشمس دلمر و جدها تطلع على قوم و جد دو پیدا کی ها دلمر سرکم تطلع چ دی راختی على قوم پرداس یو قوم راختی لم نجعل علاوه چ مج نو گرزولی لهم دوی لر من دنیاها په مخ کې د جلمر معنا لانج تر جلمر سترن پرده منه وګرځول دي قوم ته نو وای دا څنګه قوم تفسیر شریف لیکي چې دا ځنګلي قوم دي وسم انسانان ځنګلیان سته دوغه دغه سابادی نسته لکه د زمرغنو خو ژوندۍ کوي د انسانانو خو پیشرفته ژوندۍ نه ده تعمیر نه جوړي د منظره ځای نه جوړي په ځکه کې نه غوښلي بس شته د میدلته نه وځي د ګرمۍ و ده یو یخ څخه ځان خوندې کوي پیشرفته وسایل نه لري نو دی دغس بناوی ندر لو دلی پر دامزک بانی دغس پیو زنگل که جوند کاو پا داغی کفایت کاو جبای هم دیر دی مثال پا تورا غی داس دا جی نور خلق چخ ماورا دنو نو دغس علا پاکوی لم نجعل چو مج نو گرزوری لهم دی لره حتی از اینی تپاسیر وی وی جباس الان استعمارا ولت لپر گرزید دغس زندگی کول من دونی ها لاند تر جلمر پا مخ که دا جلمر سترن پرده ماناد نیده بله سزده کرده و نیخ پر دوغانه زهانه تر لوده چه دا جور که بس دا غسی اغا زنگلی که چکم ضروری شیانج اغا ضرورات پرکوله پیش ربتا زندگی ندر لوده دا از مرده دا غالا که انسانان چه جی وز دا جیر شکال و مخ که بنایی و دا وست بنایی پرک سره لره کرا کرا د انسانان طریقه کې چې دا ضرورت پراکه دا ضرورت پراکه زموږ په یاد په خپل وطنو کې په دغه سې سله کې چې معنا یې خېب په ډبرو نه ماتې دي خلکو په کور کې غسل خانه نه جوړول ترې په والی کې بلم بدی یې خېب ماته و دغه کار خو وروسته به چې داسه زحمت یې په غسل خانه جوړه کړه دیوال بدر باندې را څرخېدلی نو چې هلته چې سکاوري وي د دغه څه خبره پسې مړ سې سینه بغل سې داسه کار خو دا هم دغه رقم دا زندگی دغه سې پرمختللې زندگی نه و دغه سې قوم ته دی راغلی الله پاک دلته فرمای وای کذالک دا قصه د ذوالقرنین دغه رقم ده کذالک قصه دغه رقم ده د جمعخ کې بنو دا ور سره ورجه چې قصه د ذوالقرنین کذالک دغه قصه الله او اجتماع د خبیا کوي په سفر هغه دی بل هغه دی وقد احطنا بما لديه خبره وقد فتاقق سر الله پاک احطنا مج احاطه کړی ده مج احتوا کړی ده چار پیرسیو بما پر اغه ټول اسباب لدی هیچ پوڑان د جزل قرنین و خبرن ازروی خبر و علم خبر خبر توای علم توای علاوه زد علم د جهاز د پر ټول اسباب دا غس محکم رائحه تم کړ یو سبب از ما د علم ندی وتلی که دایس په خبره په یی د چ چ اسباب دي که چ حرکات و سکنات که ماته د غس په کنټرول کې په علم کې پراته دي د سینې چې په اټکل دا خبره الله پاک وایي سی وي نو خودی امتحان د نبی علی السلام ته د ذل قرنین د قصې عکس چې ته ودی په دې کې څه وای الله چې دا څه بیان لرو کې دا خبره ورسره چې دا اټکل نه دي دا د عقیده ور خبره دي پر دې به د مؤمن عقیده دغه نه قدر چې د قران بیان کړه د اصاله فرمای کذالک قصه د ذل قرنین د رقم نشي دا ما درته ول دا کته نو دا باټ کلیه به خطا پک شی رب دا خبر ورسره ملګری کړه وقد فتاقق سر احطنا مج احاطه کړه در اچار پیرسی پر کوم شیانو به ما پر ټول هغه اسباب او امکانات باندې لدې هیڅ پوړان دې دجا چاو ته دغه ذل قرنین و پر دې مج را چار پیرسی پر اسخې دې خبرن از روی علم خبر دا اس کنټرول پر کړی دي ټول شیان را ته معلوم دا د قصې هغه دوه ام نمبر پړاو دی چې دغه سفر دغه سیو کې پر دغه قوم راغلی چې د امزکه چې خلاصه سوباره دریافته و درې دلته دغه خلک وسیدل نو دا شرقي خو ده بلنو شرقي خو چې د قران دقیق نه ده معلومه کړی چې دا په دغه ځای کې د پلانی کړی دی چې وسه منه پلانی بولي خو د امزکه منه تمام وسو دریابې علاقه ته ورسېد وسه هغه دریم پړاو ذکر کړي الله وايي ثم بیا اتبع د تابع داری وکړه تګه وکي سببا پر بل لار باندې بیا بل لار په مخه واخسته دغه ځای کې چې سببا یې ذکر کړي دا بل لار جهت الله پاک د سن کې معلوم ولي خو نو دیو طرف مخ کې ذکر شو چې غربي دی دا بل طرف وروسته ذکر شو چې شرقي دی وس جنوب او شمال پاته سو چې دا جنوبي طرف ته دا تګ وسو که شمالي تفاسیر وایي د دې وجه چې ورته وګوري چې در جنوبي خوا په شمالي خوا کې اباتی ډیر ده د خواته اباتی ډیره سوی ده دا یو انسانان د خواته ډیر وسیږي نو د دغه جهت څخه تفاسیر دا معلومه چې معنی شمالي خواته دا تک کړی دا نو په مابینس کې بل لار سو پر دې خوا وسیږي تم ځکه دا خوا وس دا چې جنوبي خواته سفر سوی دی کنه دی سوی قران هغه نه ذکر کړي نو وای کدای حکیم علومات رحمه الله وای یا بغیر سره د سفر نه کړی جنوب بخواد یا یې کړی دی خو قران نه دی ذکر کړی قران خود نه کلو کتاب نه دی چې اوسونه د زول قرنین ګرځي قصه کوي دغه نه کدار خلکو ته معارف فکر چې دی د پیغمبر امتحان اخستی چې دی نبی دی کنه دی الله دې درې طرف ورته وشو چې دغه اسباب دې ورکول سی وي دغه درې طرف ته سفر کړی دی نو خو نو دیس نه دی چې نسب نامه بیان چې څنګه د زول قرنین نو د چا زوی وو په کوم قوم د قران کله بیان کړی چې د چا زوی د پلانې مسوی د پلانې کړو وسوی په پلانې تاریخ وځي دی پر دا تاریخ باندې بیان مرسو فقط هغه د دې شبهه او رفع کړ چې دا څوک نه دی دا نبی نه دی دا د ځان شیان وای د معلومات مو نبی علی السلام ته څه د تاریخ ویلو د یونسچانی ویلو چې په هغه کې د ته معلوم وو خدا وحی الهی و دغه خبره ښکاره کی نو ځکه یا د جنوب خاصه پر چا نه دی کړی ګرسه زول قرنه نو ځکه الله نه دی ذکر کړی کې کړی ویل نه دی ذکر کړی او من خدای نه کلو کتاب نه دی فقط هغه معجزه کدر د نبی علی السلام چې په ښکاره هغه کار د درو سفرو څو مخصص نو وسې دریم نمبر سفر دی ثم بیا اتبع دی پسیس د غزل قرنین سببا په بل لار په شمال غالب بدل لکه تفاسیر چې لکې شمالي خوا دنو حتی بیا نو د تکا او تر څو وخت اذا هغه وخت بلغه چې دی ورسېدی بین و ما بینسته السدین د اغه دوه غرو سد اصلا بند ته ویل کیږي دغه یو شته بند ورواچه حاجز پرده ورواچه نو غر خوم جگ دی اخوای نه برمی رو پر غره وسد سد اطلاق کړی د سدین څخه مراد جبلین در ته مراد سولنو نو دوه غرو نه داس سر راغلی د راغلی لکه موږ چوی درای جوړ کړل دلته دغه ځای ته بین ما بین السدین د دوه غرو وجد د پیدا کی من دونهما پنیز دغه دوه غرو پنیز دغه دوه غرو معنا دا طرف دی نو پنیز د دوه خواته چې د زول قرنین ور روان دي من دونهما په مخ کې د دوه دوه غرو چې د سر راغلي دي قوما یو قوم پیدا کی دا قوم لا یکادون یفقهون قولا لا یکادون دین جدی نه و یفقهون چې په دې سی قولن په خبره سره ولی ګوره یو څوک په خبره نه پیږي یو څوک ور نږدې لانی چې په پیږي دا خبره ډیره د مبالغه ده نو په خبره نه پیدا یا بل د خبرې په پویدو ته نږدې لانه ورته په غرجی موږ پر غرجی لا ولا کوتی چا ما ورته ویل هغه دغه خو لا پریږه چې په خبره پیږي ولی یو خدای دی حکیم الامت رحمه الله وی د دوی د لغت ډیر نه بلد وو پچا د سنې چې خمه به د ټول خلکو په ژبه پیږي نزل قرنین راغی دغه خلکو په ژبه نه پیږي ټول نو یو لغت ډیر نه بلد دی دا یو او بل دا دی خودی هیڅ قسم تعلیم نه دی کړی روزل سوی نه کینو نو یو څوک چې روزل سوی نه یې ژبه زنګلی د جې ام د دماغ نو پیړه ډبالې په باریکو باریکو خبره سر نه سي خلاصه واره کدای چې ما خبره ته تاسو متوجه شوم دلته د فهم په باریک څو خنده واقع سو دوا یو خند دا دی چې په خپل ژبه ډیر نه بلد د لسان نه بلد دی د زل قرنین په خبره باندې دوی نه پوهېدل د دې ژبه مناوله د زل قرنین نه په پوهېدل دوه امر خبردار ده چې د دې دغه تعلیمي چاره نه وي تر سره سی روزنه نه وته چې خلکو سوي نو هم په ډیرو رموز او اشارات باندې سر نه خلاصې دي نو خود الله دې استعبیر وکي چې لا یکادون یفقهون ورنږدې لا نه وچ دي فوسی فقاهت کې حاصل کې دا وجه یې دا دوی چې ملګری سوي نو برای د پوی پر ځای دغه ول چې پوی ته ورنږدې لا نه خو بیا هم ترجمانان خو د بچانو سره ورسره د ترجمانه برکار اخلي نو دې دس قوم ته ورسېدی لا یکادونه چې دوی نږدې نه و دغه قوم یفقهونه چې دوی فوس قولن په خبره سره چې سم بیا سر په خلاصې نو بار دا څنګه وای چې قالو یا زل قرنین مش په خبره نه پیدا زل قرنین چې څنګه و مجبورن چې هغه د پاچا ضرورت خو ترجمانان حالی په ارجب لسان چې دار خلک راځي په چاپ ما به اس کو دغه خلکو ترمنځ ترجمان چې په ژبه نه سره پیر نو دې ترجمان کی نو ترجمان پیدا قالو دی بار وویل ولیا زل قرنین ایزول قرنین چې دا د هغه لقب خبره چې واجه د تسمیه مجمخ کې ویل دا ول ان یاجوج و ماجوج ان به شک یاجوج و ماجوج دغه د یاجوج ماجوج قوم چې دی مفسدون دا فساد کوون کې په الارض په مزکه کې دا ډیر فساد په شخر کې دا اسې ځنی په عذاب ظلمونه را باندې کې فهل آیا نجعلو مج وګرزو لکتال خرجن یو څه چنده او انداز مج انداز ګوره خرج په معنا د مالی او د ټیکس امره غلی تا ته به ټیکس وګرزو یا انداز به مر پیسې سره در ټولې کو علی ان پر دې شرط تجعل چې ته وګرزه بیننا په منس کې زمر و بینهم او په منس کې د دې صدن بند وګرزه دلته یو بل بند را ته جوړ کې دا هیڅ خبره پوهیږي د یاجوج ماجوج یو قوم دی چې دا وای د اولاد څخه د یافس دی. د نوح علیه صلوات و سلام دا درې زامن سام حام یافس. دا سام چې دی وای دی چې دی د عربو و د عجمو و د رومیان د دوغو خلقو چې دی دی غیر پلار دی دی دغه نسلونه دغه څه شروع شوي. حام چې دی دا بیا زنج و حبش ورته وای د دوغو هغه پلار دی هغه نسلونه د دسه څخه پاتې شوي دی. یا پیس چې دی دغه ترکو دغه یاجوج ماجوج دغه بیا د چا څخه دی د د نسل څخه دی. نو دغه یاجوج ماجوج نسل چې دی هغه دی اپیس شوول دی. نور نو دا چې دی مور د کمی خوا څخه و. ځینې تفاسیر رحمت الله علیهم وای بره وای مور د بی بی حوا سره وصل نه لري. نو کدای شي چې کومه جنیه د هر څوک چې د هر چا سره چې معنا نکاح کړی سوی دی دا یو نظر دی ورلره ورکړی دی. اوس خو انسانانو کې دي که ته واده سي انسان نو امی بره وای وو. نو خو عیسی علیه الصلوۃ والسلام د پلار د لارې د آدم علیه السلام سره وصل لري کې لري. نو خو نو عیسی علیه السلام د چا زوی دی؟ هغه د پر هغه سره بیره په بني آدمانو کې حسابل کېږي مګر پلار نه دی معلوم. پلار چې دی هغه د ده د مور خو معلومه ده چې بي بي مریم ده. پلار خو دی داسې شخص نه لري په انسانانو کښې د پلار نه زوی. فقط یو ملکوتي روح دی په یوه نفخه باندې عدي الله تعالی پیدا کړي. نو دغه د یاجوج و ماجوج دا قوم هم څوک څوک دغسې تعبیروي چې د پلار د لارې څخه یې نسب هغه د یاپس ته ځي نوح علیه السلام ته رسېږي. د مور د لارې چې دی چې نو د چا سره دا نکاح کړه سوې ده هغه دلته معلوم نه دی چې نو د کومې خوا معنی تاریخ نه دی معلوم کړي. کېدای شي ولې دغسې انسانه به مور کړو خو دی چې نسي رسولی د خپل عجز ښکاره کړ دی چې د مور د لارې نسب د هوا سره نه وصل کېږي. نو دا دغسې یو قوم و. دا قوم ډېر سخت زړونه و. زړونه یې سخت پښتانه خیر. نو داسې کوي بره وایي چې یو یې لوېشت قدر و دوغونه قدر او بل یې دوغونه سر یې در ورېځې وتلی و درهخوا به جګ و. دغه رقم په انسانانو کې دغسې نسل نشته په بني ادم کې چې دوغونه جګې. دا د اسرائیلي روایاتو څخه دي. خو انسانان دا چې په ځینو روایاتو کې راځي بره وایي دا یو غوږ به کوربچا و دا بل یې تک. دا داسې لهجه ده زموږ ستیس په سارا کې مسکینان خلک دغه رقم وایي بره وایي ورور زموږ یو غوږ نه لیده دا بل متلتک دی راباندې اچوي. د مسکنت اظهار کوي معنی چې دغسې مسکین یمه نه د اورېدو شی لرم نه د راباندې اچولو شی لرم. نو یو غوږ مې ګوانه لیده دا بل راباندې اچوم ده. نو خلکو داسې تعبیر کړی دي چې د دوی غوږونه د غو نه غټ وه چې معنی پرېوتی په غوږ بیا اوار کړي دا بل بیې پر ځان راواچوه پکښې کې پټ وسه. هغه رقم نه ده. هغه دغسې تعبیر دی چې دوی دغسې غریب وه دغسې ډاکه ماران و شی نه درلودی. نو پر دغه ناوا پر دغه سوري باندې چې دا دوه غرونه سره راغلي وه دغه نور قوم چې آباد ته ډېر ښه کښتونه و زراعت کاوه دغه شیانو دی چې به پر راغی بره یې نه اومه اکوکور پرېښول ځینې خوړلی پخې مېوې یې هم ځینې خوړلې چې واښه به وځینې وړلی کښتونه یې وررېبله که به چا څه ورته ویله وژلی قتل غارت یې کاوه. په یوه خوا باندې دغه رقم دی نه ګرځېدل ضعیفه وه پر دغو نورو انسانانو باندې غښتلي وه. نو ځکه ډېر خلکو د وخته څخه لږ مپوخته وه هغو ظلمونه پر کړي وه کړي وه. نو دا زر قرنۍ چې راغلی چې دا اسباب ورسره دي لکه اوس چې د مثال پر یو کمپنۍ راسې نابلده نابلده شاهولان ورسره شیان بره زموږ څه د سره ورته وو چې دا څنګه ماشینان دي. نو د زر قرنۍ نه سره خو هغسې اسباب وه. الله پاک ویلی چې وقد احطنا بما لديه خبرا ده د سره چې کوم اسباب الله ورزه احاطه پر لرم چې څه نابلده نابلده اسباب د هغه وخت مطابق ده د سره وه. نو دوی بره ویلی چې دا کار کوو چې راسې خپل ضرورت ورپیش کړو دا بل څوک دا نه شي کولی د دې یاجوج ماجوج مخه بل څوک نه شي نیولی. نو دغه درخواست یې ورپیش کړي چې موږ به تا ته انداز در ټول کړو خرچه پر موږ باندې حواله کړه نور کار ته وکړه اسباب ستا سره مهیا دي لشکر ستا سره مهیا دي دا کار وکړه. دغه د درخواست دی اوس بیانې کېدای سي په خبره پوهېدلی یاست چې بې شکه یاجوج و ماجوج چې مول قوم یې د یاپس سره تړلی دي د نوح علیه السلام زوی دي درېیم. دغه یاجوج و ماجوج مفسدون دی فساد کوونکي دي خو مال خپل غریبان او مسکینان او ډاکماران دي فل ارض په مځکه کې فساد کوي فساد پیشه دغه دي چې قاطع الطریق دی دي غل دی دي عرب لا دی دي. فهل نجعل ایا موږ ونه ګرځو تعالی فهل ایا نجعل موږ وګرځو ګور پښتنه کې پام رقم کې موږ وګرځو لکه تعالی خرجن انداز چنده على ان پر دې شرط باندې تجعل چې ته وګرځې بیننا په منځ کې زموږ و بینهم په مابین کې دي صدن یو بند دغه سره کې دي پات کې د غرو مابین زلته سره راغلي دغه بند ورته و بس برا به موږ پیغام وس قال نو ذل قرنه ورته و ول ما مکنی ما هغه څه مکنی مانا ما حق مال اغ اسباب مکنی دلت داس دی ملاقاری مکننی مکننی اغیو نن جلا دی بل جلا دی مکنی چ قدرت را کری دی نی و مات برای اغیو نن پجی بلدن کی متغم کری وس مکنی و یلکیج نو ترجمه که پرک و یلکیج اغلا که پخواه چ مکنی جلا و نی جلا و ما حق اسباب و اموال مک کنی چې ماته قدرت را کړی دی الله فيه پاغه کې ماته تصرف را کړی دی خیر هغه خیر دی چې قدرت ماته را کړی دی پاغه کې ربی رب زما خیر هغه خیر دی هغه بیخی ډیر دی هغه د جو ته چې څه چندا واخلم اسباب مادونه به خیر سره دی فقط د سړو کو مکرہ سړی نو سیس خپل کلی دی کار به تیس خپل کوي خپل بیګار وکي خنه پر سر را ټول کی اسباب اسباب ماته را پیړد زما وسایل ګرد پراجن دا څه دوه وره قال ذو القرنين ول ما حق اسباب و اموال مکنی چې ما ته قدرت را کړی دی تصرف را کړی دی فيه فاغ کې رب زما رب خير اقي به خي بهتر او ګټور دی ډیر دی تیس کم کار وکي فاعينوني بقوه فاعينو تیس کو مکو کې نیز ما سر بقوه کې فزور د لاس پښو مصرف دغه کو مکرا کې دغه د پښو د لاسو زور مصرف کې فاعینو تشکو مکو کی نیز ما سره بی قوت دلاسو دپشو پزور حکیم رحمت رحمه الله دا غوای دلاسو دپشو پزور چې لاسونو بشیر سره مصرف کی دغه بدنی کار وکه نور مالی تزن اخلاص اجعل زب وګرځو بینکم پمنس کی ستاسی و بینهم او ما بینس کی ددی ردمن یو دیوال ردم حاجز ته وای کی پردیته وای کی زب ستی سترمنز یو دیوال پردا کاشکم بس بره بدر سمونی سی بره به مخ پرا خوانی پرکتس تا کار بزو وکم انو بر اسباب سر راجع مسو داغه وخت مطابق د کوس چې څوک لوی چت اچي یا بندون اچي د غره کم ده بره غلب ورته وتړی ا بس دا غسله کدا اوس چې د غریب د شفټینګ چې خلک کیږي داغه وخت اسباب مطابق دم د غره کم وکړه برای ول لوی لوی تختې د چادر راوړي لوی لوی تختې اوس په ذکر کړی د تحکیم نو تر رحمه الله د چادر غچ معنی انسانان یې سم د پورته کولای شي ا دغه په مزه کې کوار د واره غار وکړي د غسې لکه مشت بنیاد د شي اچو د غره د ویڅ کې چې تر دې بده چې په خوده زو قرنین زور وسرات دا چې وکړه برای د تختې دغه ځاسه دغه سر پر سر سره ودرولې ودرولې غالبان ورته وتر او دغه در ابر سره ورسه چې بیره سره برای روس نو سکار راوړي بټي اوس کار راوړه دغه خو ورته کوټه کړه کوټه کړه دار دا ګرد چې سو برای پیوا پلا ور ور لره ورکی وس اول چې دغه نه اور بلې څنګه خدا اسباب نو کدای څه د وس په مطابق چې خلک ور خو ورته ورته کې چې هغه ډیریج پکل نو څنګه کې پیپونه ورته راولې د اخوا څخه هغه بنیان هغه دغه ورته پشان ورته برابر کې چې برای پکې انو هوا خدا له تر ازدی زین لیری دغه اور یو ورکی چې ګرد دا رقم سو لکه سراس کر واټه اوس په نګای کې سراس تیس با انګر لیدل چې هغه اره ولور ور واچي برای دغه سله په اور داسې اوس په دغه چادرانم دغه رقم سو بیا چې کوم اسباب ده برابر کړی و برای نو مس ورته ویل کړ په ځینو روایتو کې مس یا جړ کتر مس مس ته ویل کیږي مس برای د اخو پر ریلا کړ پر دا چولو باندې نو چې کوم اسباب د اخو ورته راوسې پلا مس ویل سی وی دي بیا پر هغه چولو باندې داسې ورته ویل چې هغه درځونه د اوس په نه د ګر دور بند کړل کاسره چې اوس مثلا د خوشت هغه انګی پر وکړ نه دی هغه درځونه ور بند کړ دا قصې شوي یا برز نه جوړ نو روز پر دغه ځای دی رخت اینه سی پر شو یی در هغه ځای پر یی چیز روز مره د دې چورو چا پاو نه راځي چې راو به یزګر د کری بر تبا و برباد کی او سره کوای سینه چې معنا دی سره کی دغه باندې پر دغه رقم جوړ کی دلته دغه خبره وس کی نو ولزه به وګرځم بین کوم په مانس کی ستاسی او بین هم په مابینس کی دوی ردمن بند به وګرځم پر دغه بدل ته درته جوړ کم ورسول اتو اتو تیسره تاګو کی نیو ماته زوبره د خشتو د تختو الحديد د وسپنی معنا چادری لوی لوی ټوټه دا زبر چې دی د زبرتون جمع د زبره یوې غټ تختې ته ویل کیږي وای دا د سپیل لکه غرب او غرپه غرپه یوې کوټې ته ویل کیږي غرپ ډیرو ته نو دام زبر دی لکه غرپ هغه مپرا چې دی زبرتون لکه غرفتون دا رقم دی دا نو راوړی ماته زبره لوی لوی تختې الحديد د وسپنی د چادر ا دغه تر دې ځای پر خونو قران کریم هغه ټک ټکی وای نو بارا سره کښې شو لکه ماش تفسیر وکي چې مزکه غار کړه دا رقم بنیاد ورته کښې شو راپورت سوچ دا علاقه ګرځي داسې بند کړ شوي حتی تر هغه وخت یې شوولې ور هغه یې شوول ټول مخ په تحقیق کې موږ وای یو شوولې ورته تر څو وخت حتی تر هغه وخت اذا وقت ساوا چې برابر والے وکي بین الصدفین فما بینس کې د دوه څوک د غرو وی څوک د غرو خو غر دی دغه خوره غل دی بل دغه خو دغه څوک هم چې د ځای سره بند سو اوغه د سر څوک هم چې سره برابر شي نو بین الصدفه په ما بین کې د دو اړخو څوک د چا د دو غرو تر هغه وخت سره کې شول دا چې ګرد شي چین ګوس بند بس اوس غاله بو ته رسو قال بیا ذل قرنین والانفخو وسنو پکل وکي معنا اوس کار ورته کې دی اور ور واچي په سپوې کې چې تازه سي دا نو دا پکل وکي نو فکر خې د نجی ته دغه نه غټ ور نه کیږي دا به څونه اور چې دا ګرد ګرمي نو خبرم دار اسباب درلو د دلیل څخه اسباب ورته برابر کړ حتی بیا دا پکل کول کول ګوره حتی ذکر کی ول پوې کې تر څه وخت پوکي حتی تر هغه وخت پوکړ اذا وخت جعل چې وی ګرځاو هو دا ګرد بند دا غردم نارن اور یو ګرځاو ټو دک اور لکه سکر وټه دا رقم سو چې دا سې سو قال بیا دا و فرمایل ول اتو تسرا تاګو کې نی و ماته او فرغ چې زه تی کوم علیه پر دغه باندې قطرن ویلې مس بلې لوس نو راوړې مس چې وروای چې وجه غاده پته دارک ابره پر به ول به ول درځو ته ګرد شاو وسره یو لا شي ځنې جوړ شنو قال له دورت الات او تسرا تاګو کې نی و ماته او فرغ چې زه تو یو لو کوم علیه پر دغه باندې قطرن دی ویلې سو مسونه بلې لوس به ویلې سی مس پر تی کوم فمستاعو نو دی طاقت و ندر لو دی دغه یاجوج و ماجوج اند ته یظهرو چې دی راشکاره سی هو پر دغه باندې پر راغالب شي اوس ریچ پر ویش راشکاره کیش پر اوخ خج راوخ خج ککری راپورته کی اوس بر شو اندو کی سپره خطا یې نسور فمستاعو دی طاقت و ندر لو دی اند ته یظهرو چې دی را سرګند سی هو پر دغه بند پر جره ده ما وما استطاعوا او ندي طاقت تر لودي له دغه در نقبند سرکول سرکولا امنسي وجه کلک دغه وخت مطابق اسباب نه وچ دغه کلک تخکی د وسپنی په سریکی نه سریکا وایسي دا چې ګرد وکي قال باران دور توره د غزل قرین ول هاذا رحمت من ربي فرل هاذا دغه رحمت رحمت من ربي زما د رب د طرفه څخه دا معنا په اسباب ظاهره چې وس موږ د دې ځای ورته ور د وخت مطابق اسباب نو څنګه چې د ته الله برابر کړو دول دا الله پر ما رحمت کړی دی چې په جهان کې دغه اسباب دغه کار د بل چا سره نشته چې دوه نغه ور پر سر باندې سړی می صورتوي چې دا څنګه اسباب دورته جوړ کړی و نو ول دا رحمت زما د رب د طرفه څخه چې پر ما کړی دی و دې خلکو کې و فاذا جاء وعد ربي والفيذا هاغ وقت جاء شراس وعد وعده ربي زما درب جعل وبغرزي هو دغ رد مبند بدك اوار تكن دكاله كا توتا توتا دا بدغس اوار شي وقت راس خدا خپل وقت لري ترغه وقت به تس دين بيغام هسته ياجوج ماجوج د قوم د زراره څخه چې چه مرالي معنا په دنیا کې دسي وقت راځي چې دغ بند به خراب شي تی به پرجه بند باندې راواوري و بنړي جنو والفيذا وقت جاء شراس وعد وعده ربي زما درب جعل وبغرزي هو دغه دکاء اوار دغه سی به اوار کی دمځی کی سره به برابر کی وکانا وعد ربي حقا وکانا د وعد وعده ربي زما درب چې دا کړی د شدا به خرافی حقا دا حق د زما درب وعده د شدا د ایمه بند نه دی دا د قامت پر نه دی راوځي خو ته خرافی نو په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اخبار امه ته کړی دی چې ول دی یاجوج و ماجوج شدی دی روزمره راځي دغه دای چټی په چټولو ګرځو ته وجوړ شي بل کم نه کیږي په دغه کیمرا سي چې سوري چټی چټی برا چې اوس دا شي نازکی کی چې یعنی سبب بار نه ډو پر او ورو بر بیا به سبا را سند نو ورځ ګرځ ستړي سولې ولاړ شي چې راځي بیر ته راو ته لاغه سم د مرته جوړ کی دا به درس راځي بیا سر د پاره غره بیا ورته اختای اختای اختای په کوم وخت چې دی وای چې سبا برازو ان شاء الله چې ورسره ول دا بل چې ورس شراسي بند پر هغه کمی چا دی سولول او هغه بسره ځای کې نه ذکرې په دا ورځ به رحمت کی دا نور ار ورځ دی اختای اختای چې ان شاء الله نه دا وای دا بل ورس راځي بر تعالی او تعالی ورته جوړ کړی نو پیغمبر علی صلوات و سلام په خپل زمانه کې ول چې ولوس دوغه نه قدر سره پکښ کې جوړ کړی دی دی اختای نو یو دغه ځای په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه ذکر شوی دی بل په احادیث کې دا خبر راځي چې بیا د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې چې عیسی علیه السلام راسي دغه بند چې دی بیا ماتي او دی بدون هجوم راوکی چې مخابله یې ګرانی حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام او یو څو نخبه غوره غوره مؤمنان دا بره غروته په نایوسی وښیش دا نور عام انسانان چې دغه په داخله علاقه کې کلا بند د یاجوج ماجوج دوغنی ورسته عیسی علی السلام الله ته خواست کې د په شراب باندې الله پاک د قوم نیو پات ګټ کې بر په یو با او په مرز باندې هلاکی په جنگ مقابله څوک نشي کولای دوغنی ډیری خلک دي دوغنی زورور خلک یو مخلوق د الله تعالی دي دغه سړي انسانانو پر کم کې ژوندۍ دغه ظالمانه د فساد په شخه خلک دي دا نو چې وسته مثال په تور دی چیرې دي د ځای په اعتبار باندې چې دي چاته دا شی معلومیږي نه چې دا چیرې څوک نشي ولی پر قران باندې سوال دغه خلک یی د ځینی کسان چې عقیده یې بدی ځکه موږ ګام په ګام وکتل ولکه مو یاجوج ماجوج لیدلی یا مو دغه بند لیدلی دا خبره د دې در وخت ځکه ګام په ګام موږ وکتل اول د ور دی ځکه ګام په ګام نه تکتل دغه نن روزمره چې الته وګوره دا سنس خپل پروګرام لري الته په دا نیټ کې چې وګوره د روزمره نه ویني شیان په ځکه کې پیدا کوي نو دا بندم د دې څخه چې دی دا دروسه پوری معلوم سوی نه دی حکیم الامت رحمه الله وای وای ځینی ځینو مفسرونو کوشش کړی دی یا ځینی ځینو مسلمانانو مورخینو کوشش کړی دی په دنیا کې وسم غټ غټ بندونه سته لکه په دا چین کې یو دیوال دی څوره غټ دیوال دی چې دی وای موږ هغه د سپوږمۍ ته وخیږو د هغه ځای په مځکه کې بل شي نقشه نه معلومېږي یو دغه غټ دیوال دی د چین کې چې څو زره کیلومتره دغونه اوږد دی څونه برداره دی دا نو داس قسمه بندونو په مځکه کې ډیر دي خو هر چا چې توجه کړي چې دا هغه بند دی حکیم الامت رحمه الله وای براوی دا یقیني څوک نشي ویلای چې دا هغه بند وجه دا ویل وای د دې بند د پاره چې دی دا چې ذوالقرنین جوړ کړی دی لس نخښه شته پنځه په قران کې دلته مشته وس بیان سوی پنځه په احادیث کې نو ارزه چې مورخینو بند ټاکلی چې دغه به هغه بند دغه لس نخښه راوړ پر تطبیق کې هغه سم نه راځي بند مورخینو مفسرینو په جهان کې په نړۍ کې ډیر بندونه دا رقم شته چې دی پیدا کې څوار وړي دغه لس نخښه پر تطبیق کې هغه ټیک په ټیک نه ورسره راځي نو چې نه راځي مرم دا نه دی دا نه دی نو چیرې دی ونستګر سره دی وای نه معلوم والی خو د دې دلیل نه دی چې نسته نه معلوم والی خو د دې دلیل نه دی چې نسته تا ته به نه معلوم دا معنی چې دا نسته نو دا خو غلطه خبره ده ولې مځکه ټوله تا ته معلومه نه ده وسم په جزیرو په جزایو کې دا رقم غټ غټ شانس چې خلکو ته نه دي معلوم د دغه امریکا دوه سوه کاله دوه نیم سوه کاله نه کېږدي مثال په طور چې دا اوس خلک په وروسته ول چې امریکا ده جلا بري اعظم دی خو دا مځکې وي انسانانو دلته ګزاره کړ دوی به نول دغه څلور کونجه دنیا ده بل شی نشته بیا چې غټ غټ اوګوټونه پیدا سوه تایري پیدا شي ولاړه چې بله دنیا د امریکا د څو ایالت د څو نه مخلوق دي د خدای پک شي کې آباد دي دغه نه لوی لوی ځایونه د خلکو څوره کې نیس پیدا کولی دی به نو اوس هغه دونه نو کوي بند چې نسبت به د مځکې تیه وخت خو کوچنی بند دی ده به دغه پیدا کړي نو نه معلومات د نه وجود دلیل نه دی چې قران څه منکر شي په دغه بیان چې دا اوس قران کې اوس د قران توري چې دغه څه باندې د اوس په دې تختو دی په دا په میسو باندې ویل کرسوي دی دا څه په راچو ول کرسوي دی د غرو سره برابر دی دغه نک او جوړ کړی زول قرنه دی زول قرنه دا سی او عادل پاچا هم دی بزرګ دی نه سړی هم دی خپتوحات د کول جهاد وکاو مجاهد دغه رقم بند ته وي ته پیدا کړه چار بند ته پیدا کړه تاریخ چې وګورې چې دا چاپ جوړ کړی دی هغه پاچا چې معلوم شي هغه عادل نه اغه عادل نه اغه یو ظالم سړي پاچا جوړ کړی دا اگر د نقشې زو وستر ته وایم دا پنځه نقشې چې قران ټاکلې دي اوله نقشه دا ده چې دغه بند چې جوړ کړی دي دا د الله تعالی یو مقبول بند دی مقبول بند عابد انسان د الله تعالی د اوامر او مطیع دا یې یو بل علامه دا قران بیان کړ چې دی جلیل القدر پاچا والا تمکین په مځکه کې ور کړی قدر ډیر لوړ ول د اسباب سره و چې هغه خلکو پر دنیا چا ته درخواست نو کړی و د چا درخواست به کیږي دغه اسباب چې د چا سره ور سره ای هغه دا کار کولای شي ولې یاجوج ماجوج سم مشکل سوال یې سره څوک نشي کولای نو دې خبرې ما وکړل یو خبره دا و چې دی مقبول بنده و د الله په حضور کې معنا عابد سره بل دا و چې د د دا وس قدرت په جمزکه کې دغه نډیرو چې بل پاچا دغه قدرت نه درلودي نه بل پاچا د سره ساری و نو دی جلیل القدر پاچا و دای دوه بل دغه دیوال دا بند چې جوړ شوی دی دا د اوسپنې بند دی ارزه چې په نړۍ کې دی بدنونه پیدا کړی دی د اوسپنې نه دا د اوسپنې دی خو دلته زبور الحدید دا قرآنی خبره سو دای بل څلرم شی چې دی هغه دی چې دغه دیوال د غره د دواړو څوک سره برابر دی د غره هغه څوک هغه چولا دلته نه لري او بل د سره سره برابر دی ارزه چې دی بندونه پیدا کړی هغه یو ځای چولا دروازه لري نو دای بل مخالفت هغه څخه یا دا سې چې د غره در سره پر نه رسیدلی نو ګوره د اوسپنې ام نه یې اغم نه پکښه دا چې دی قران ویل چې بین الصدفین دا چې دی د عقیده خبره سوچ د غره د څوک سره برابر او څلره منخ شیدا دغه پنځه منخ شیدا چې دغه یاجوج ماجوج د جوال او اخواته کې وس چې په نړۍ کې دې کوم بندونه کشف کړي و اخوا ته یاجوج ماجوج نسته ایله دشتونه غرونه سړی پکې بیریږي دا رقم ځای نو څو نقش سپې قرآني پنځه اوله نقشه چې دغه بنده چې دا کوم کار یې کړی دی دا د الله مقبول بنده دی د اولیاء څخه دی حتی چې مال څوک څوک په نبوت باندې قایل چې وحی ورته کول کېدل دا نو د نبوت یا او د ولایت ترمنځ دا خبره ده په دې دوه کې خو یو خامخا دی ولې چې یا نبی دی که نبی ونه ولي خو دی چې دی یا یوازې ولي دی خو مقبول بنده دی د الله تعالی بل نو هغه بندونه چې په دنیا کې وسته هغه چې تاریخ ورواخلي د یو ظالم پاچا دی یو جابر جوړي نو بل دا دی چې د دې شان او شوکت خورا عالی دی د دې پاچا د لوړ شان خاوند دی ځینې بندونه په جنگ ستایل مسکینانو په انداز سره جوړ کړي دي دا رقم دی او بل دا دی دریمه نقشه دا ده چې دا جوال د اوسپنې دی په جهان کې دی کوم جوالونه کشف کړي دي دغه بندونه چې کشف کړي د اوسپنې بند نسته نو دا قران د اوسپنې ذکر کوي په جزا کې سلرم دا دی چې دواړه سره د غره دی اوس چې در بل څه کې رسید دروازه نسته په کې نو په نور بندونه چې خلکو لیدلې دروازې او سره یو شی لري د غره تر سره پورې نه دی بل نقشه قرآني پنځمه دا ده چې دغه بند او اخته یاجوج ماجوج دی چې کوم کشف کړي دي یاجوج ماجوج دا اخته نسته پنځه نورې نقشې شته هغه بیا چې دي د احادیث څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومی دي هغه دا ده چې د نبی علیه السلام په زمانه کې مول نبی علیه السلام کوچنی سری وس پکې پیدا شوی دا یو نو د چې کوم بنور په جنگ کې زاړه پیدا کړي خو هغه کې نخري سی وي کوچنی سری نه دا د نبی علیه السلام په زمانه کې دوغه پیغمبر حکایت نیو کی بل دا دي چې اره ورځ د خلک راځي دا بند سټي دا بندونه چې په جنگ کې وسال ته خلک نشه چې راځي هغه چې سچ هغه سولینو دا روزمره په اخته دم حدیث ویل شي هغه په اخته خو برات یو څه کار پاتې سم شامت وای دا به سبا وکي ان شاء الله نه وای سبا چې راځي برته الله تعالی ورته پوند کړي چې په کوم ورځ ان شاء الله ور چې سبا راځي پر هغه کم دا بر ورځ پر مشتل یې نه رايي نو دا بندونه چې په دنیا کې لري کې شپ کړي الته دې خلک نشه چې روزمره په اخته سټي برای سولي خدای بر درایه منخ شه داده د حدیث د لاري چې د یاجوج د ماجوج د زور دار کم دي چې د نور بنیا د من دغه مقابله نشي کوله ته په دنیا کې څو سره قوم لري چې خدای غره په مقابل کې بلسته هغه دغه رقم غالب کیږي چې معنا د نور خلق د مقابله سه عاجزي حتی عیسی علی السلام یو څو نه کان خلق ور سره وخیج دا دونه بد قوم دي اخیره په شراب دي چې الله پخت خواست وکړي هلاکیش او سره منخ شه داده چې دی به د عیسی علی السلام په وخت کې راوځي تر هغه راوځي خو ته دې ظهور نشي کولای په هغه وخت کې راځي او د دې مرګ چې هغه د سینې د شبیا په مقابله کې دفعتن په یو پلا او بالا پر مسلاته کې په یو پلا ختم کې د مزګ د سره وخت نو 15 دغه نه ښه شوی 15 قرآنی سولې دا چې پر لجام کې لس ولې نو په نړۍ کې چې هر چا بندونه کې شپې دغه لس نه ښه نه پکې کې موجود دي نو خود هغه بند چې قرآن یاد کړی د ذوالقرنین موږ په عقیده مکلف یو څوک په دې کې شک شو باندې لچ داسته لکه دوی ځخ وسه چالي دي فقیده څنګه مکلف وي خو قران ویل دي که څوک څنګه منکر څه کافر کیږي نو او دا هغه ټکو څخه کې منکر څه په قران کې راغلي دي کدا اس په مضمون پوه شو اوس نو د دې خبرې څخه چې څوک منکر څه چې غالب ورته تړلې وو بل و یا غالب نه وتړلې په جنه کافر کیږي غالب خو قران نه دی ویلي چې سره کوم سره کې شو خو نو موږ وای چې بل کوم نه شو کیږي غالب بودا خو تفسیر سره کې شو یا په مزکه کې کدايه ورته وکړه هغه د قران ټکی چې دا اوس ما د فیر پر دغه ایمان ضروری دی سړی په مکلف دی بیرته هغه ځای ته راځم چې د خپل دا خبره وکړه قال ذو القرنين هذا رحمه من ربي ولازم هذا طرف درب طرف سي وغت رحمت ايش پر ما کړي دي معنا دا کار د کرامتي او فقل عاده کار دي عادت خلاف دي درس دي فاذا جاء وعد ربي والكل تراسي وعد ذا رب ما شمال غف سوا اختي لدي حزتي عيسى عليه السلام رحم بعسي جعله وبقرزي هو دا بند دكا عند كا معنا او اربك شاغ اغ شفاده شادي فما شاء من ان شاء الله ويشانور سباكو ان شاء الله شو سر ملغري كي بره بدل من بيت نجوريج دي شراس بره بخراب وكان ده وعد وعد رب ما درب شد دا بند خراب دو وعد حقا حق ده شك وتجد راجي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.